सत्नाम श्री वाहे गुरु साहिब जी सुही जन नानक तिनका अन दिन परसे जे कृपा करे हर राय जितने भगत हर सेवका अठसठ तीर्थ तिन तिलक कढ़ाए जन नानक तिनका अन दिन परसे जे कृपा करे हर राय उतरिया घर जिस जा